masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I złóż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Ewa Demarczyk. Słuchają państwo programu trzeciego. A nuż widelec. W studiu oczywiście Katarzyna Prównicka. Dzień dobry. Lubisz buraki? Bardzo. A, to się cieszę. To spodoba ci się to, o czym zamierzam dzisiaj mówić? No bo zamierzam mówić oczywiście o burakach. To warzywo, które najczęściej jemy w postaci klasycznej jarzynki. No i taki typowy obiad, najpyszniejszy tak naprawdę, idealny, to kotlet mielony, ziemniaki, buraczki zasmażane. Pycha. No ale burak to warzywo inspirujące całej rozciągłości. Buraki można na przykład zetrzeć na grubej tarce i potraktować jak ziemniaki i zrobić pyszne i zdrowe buraczane placki. Ważne, żeby przed połączeniem ich z mąką i jajkiem odstawić takie starte buraki na chwilę na sitko, żeby puściły nadmiar soku. Można ugotowane buraki pokroić w grube plastry, podsmażyć na oliwie z octem balsamicznym i z miodem, no a potem ułożyć na rukoli i na takie ciepłe plastry buraków położyć plastry koziego sera. On się delikatnie rozpłynie. Do tego podprażone pestki z dyni, odrobina oleju dyniowego. To naprawdę niewiarygodnie smakuje, połączenie ostrej i chrupiącej rukoli z tym delikatnym burakiem i te smaki, ten kozi ser. I ja już nie będę tu się rozgadywać. Ja czuję, że ty próbujesz tak to minimalizować, żebyśmy z państwem tu za bardzo się nie rozochocili, żeby od razu rzucać wszystko i ruszać do kuchni. Ta w małym barze o wdzięcznej nazwie Palce Lizać zobaczyłam smakowicie wyglądającą żółto-czerwono-białą tartę. Czerwone to oczywiście buraki, a opowiedziała mi o niej Karina Zuchora. Jest to tarta moja, autorska, którą wymyśliłam sama. I podstawą dobrej tarty zawsze jest ten fundament, czyli ciasto. I to ciasto musi być dobre, żeby tarta była dobra, żeby się dobrze kroiła, żeby ciasto nie było mokre, żeby nie nasiąkało tym, co potem w nią włożymy. Ciasto kruche, francuskie? To jest ciasto półkruche. Ciasto 100, 100, 100, czyli 100 gram mąki. Ta mąka musi być zmrożona. 100 gram masła, też bardzo zimnego, pokrojonego w kostkę. I 100 ml lodowatej wody. Mąka zmrożona z zamrażalnika, naprawdę? Tak, tą mąkę, jeżeli się schłodzi, ona wtedy nie wytrasa tego zimna, które jest wreszcie składników. Wszystko musi być zimne i tego ciasta po prostu nie można dotykać. Ja ostatnio wymyśliłam patent na rozrabianie go w rozrabniaczu po prostu, żeby ciepło dłoni nie przedostawało się do ciasta. Zagniatamy ciasto, no i jak ma być zimne, to domyślam się, że jeszcze ląduje w lodówce. Ono też może być przemrożone, jest problem z rozwałkowaniem, ale wystarczy chwilę odczekać, żeby doszło do temperatury, która pozwoli na rozwałkowanie ciasta. No i nie można przesadzić z grubością. To ciasto nie może być grube, bo chodzi o ten wkład tak naprawdę. Wykładamy ciasto na formę, jaką tam mamy i z jakiej korzystamy do robienia tart. Podpiekamy je 15-20 minut w 180 stopniach w takim tradycyjnym piekarniku z tradycyjnym programem do pieczenia. No i przechodzimy teraz do najważniejszej części. Czyli do wkładu. Co tam lubimy włożyć, to można włożyć. Teraz jest sezon na buraki, na dynie, na patisony. Ta akurat tarta jest zrobiona z burakiem, którego trzeba po prostu ugotować. Podsmażyłam też patisony pokrojone w takie półksiężyce. No i co? I kozi ser. Można oczywiście te warzywa przesmażyć przed położeniem na tarcie razem z jakimiś ziołami, które lubimy. Burak bardzo lubi tymianek. Burak, kozi ser, tymianek. To taki klasyk. Całość zalewamy masą jajeczną, czyli rozbełtane jajka ze śmietaną 30. Dosalamy to. A jakie proporcje jajek i śmietanki? Do tej tarty użyłam jakichś 6 jajek. Nie wiem, ja to wszystko robię na oko, naprawdę, więc ciężko mi jest stwierdzić, co do mililitrów śmietanki. Szklanka. Pół szklanki śmietanki na 5-6 jajek. I to jest wystarczające. I do piekarnika, a taka tarta najlepiej smakuje z sałatą skropioną winegretem, takim zwykłym, podstawowym, z cytryny, oliwy, odrobiny musztardy i czegoś słodkiego. Tarta to generalnie wspaniałe pole do popisu. Stałe jest tu tylko kruche ciasto, bądź półkruche i masa jajeczna, a już to, co dodamy do niej, zależy od naszej fantazji, no bądź tego, co mamy w lodówce. Teraz polecam grzyby, albo szpinak, albo upieczoną dynię, albo cukinię, albo na przykład kaszę gryczaną pomieszaną z twarogiem. Albo z boczkiem, albo z twarogiem i z boczkiem. No ja bym tak mogła wymieniać jeszcze długo. Widelec@polskieradio.pl. Czekam na Państwa przepisy na tarty. Wczorajsze moje opowiadanie o pesto bardzo Państwa zainspirowało. Dostałam wiele maili i tak na przykład pani Edyta zaproponowała pesto z kabaczka, które z takim klasycznym pesto, czyli połączeniem aromatycznych liści, orzechów bądź pestek i oliwy, niewiele ma wspólnego, ale zamierzam je zrobić, bo sprawia wrażenie pysznego. Przepis oczywiście pojawi się na naszej stronie internetowej, mam nadzieję już niedługo. No i pesto pani Marty z czosnku niedźwiedziego. Czosnek niedźwiedzi powraca. Powraca jako zamarynowane takie pędy. No ale o pesto z liści z czosnku niedźwiedziego jeszcze nie słyszałam. Można czasem czosnek niedźwiedzi znaleźć na takich dobrych targach. No były jeszcze propozycje pesto z liści szpinaku, z suszonych pomidorów, oczywiście z lubczyku. Te wszystkie przepisy, które Katarzyna Pruchnicka wybiera z listów od Państwa, można znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje. Tam proszę znaleźć Anusz Widelec i tam powstaje książka kucharska, z której zamierzam skorzystać. Dziękuję się bardzo. Dziękuję. A co powiesz teraz na przedwojenny szlagier w nowym wykonaniu? Bardzo chętnie. Kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach, te Rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam.

I to chyba jeszcze warszawskie kombo taneczne tak nas rozbujało. Czy uważasz, że... Michał Margański. Michał Margański, witam państwa. Czy uważasz, że pomieszały mi się zmysły? Postradałeś może? Być może. Być może. Często mieszają mi się zmysły, kiedy słucham... Grunt, żeby nie prysły. Żeby nie prysły. A mieszają mi się zmysły, kiedy słucham współczesnej muzyki, bo coraz częściej okazuje się, że można ją zobaczyć i dotknąć dźwięku, a to z powodu wielu wizualizacji, jakie towarzyszą przede wszystkim artystom elektronicznym. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim kilka informacji o festiwalu Freeform, który już jutro rozpocznie się w Soho Factory w Warszawie. Jak państwo pamiętają, termin tego muzycznego przeglądu został zmieniony, bo pierwotnie miał się odbyć w maju. Ale myślę, że to wszystko z korzyścią, bo po pierwsze wszystko dopiero przed nami, a po drugie program przedstawia się znacznie lepiej. Do Warszawy bowiem przybędą takie gwiazdy jak Anders Trentmeller, i tu zwracam szczególną uwagę na ten występ, bowiem połączenie mrocznych gitarowych dźwięków opartych na rasowej, ciężkiej elektronice daje piorunujące wręcz wrażenie. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się również występ Johna Hopkinsa, który przedstawi swoją muzykę opierając się na nowym pokazie świateł i wizualizacji. Dużą radością będzie z pewnością występ Moderata, bowiem to berlińskie trio gromadzi wokół sceny wielu oddanych fanów, no a ich muzyka to dopiero połowa, bo drugą częścią jest bez wątpienia publiczność reagująca w sposób wyjątkowo żywiołowy na każdy nowy dźwięk, jaki płynie ze sceny. Do tego wszystkiego DJ Koze, który powoduje swoimi setami w olbrzymi niedosyt, tak więc są melomani, myślę, że którzy przybędą tylko i wyłącznie właśnie na niego. Kolejną atrakcją będzie m.in. Klaxon, Skele, HVOB, no i nasi rodzimi twórcy, w tym m.in. Xanax, Kari, DJ z kolektywu Beats Friendly i zespół Skalpel, który wystąpi w towarzystwie Joanny Dudy i Jana Młynarskiego. Ich wspólne występy można było obserwować na kilku koncertach, jakie odbyły się w tym roku w Polsce. Będzie zatem możliwość ich porównania. Niemniej chyba takim najbardziej kulminacyjnym i najbardziej charakterystycznym punktem ich koncertów jest utwór If Music Was That Easy, do którego powstał teledysk oparty zresztą na fragmencie filmu Salto Tadeusza Konwickiego z 1965 roku. Thank you. If Music Was That Easy, czyli utwór po raz pierwszy wydany na kompilacji If, przygotowanej przez wytwórnię Ninja Tune. Potem, kiedy został zrobiony teledysk, ta kompozycja zaczęła pojawiać się na koncertach Skalpela i z pewnością pojawi się także w sobotnią noc na Freeform Festiwalu. No a za kilka dni ten utwór zobaczą Państwo również na najnowszym albumie duetu Skalpel zatytułowanym Transit. O tej płycie porozmawiamy z Marcinem Cichym i Igorem Pudło w piątkowej tonacji trójki, tak więc już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Zapraszam również oczywiście na Freeform Festival. No i mam kilka podwójnych. Tak, myślałam, że coś tam masz w zanadrzu. Coś tam jest jeszcze. Kilka karnetów na tegoroczną edycję Freeformu. Wystarczy zadzwonić, albo aż zadzwonić, bo wiem, że trudno się zadzwonić. 22 i 7 trójek. A co w potrójnym paśmie w sobotnim? W sobotnim niedzielnym. Tak, znaczy dużo takiej ambientowej muzyki, ale nie tylko i wyłącznie. Wrócimy również do najnowszego albumu Deadmau5a. Ta płyta robi naprawdę coraz bardziej duże wrażenie na mnie, bo jest tak skrajna i tak poskładana z zupełnie różnych światów muzycznych, a na dokładkę ten album składa się z dwóch płyt, tak więc nie można go przedstawić w trakcie jednej audycji, więc z pewnością wrócimy do tej muzyki. I jeszcze pojawią się nowości, polskie nowości, które zostały opublikowane we wrześniu tego roku na maxi singlach. Ale jakie będą to nowości? To już trzeba będzie sprawdzić w nocy z soboty na niedzielę. A dzisiaj też w trójce cały dzień gramy po polsku. To był dobry dzień. Wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Zawołasz mnie, pójdę za nami na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochaj. poniesie cię znów. No tak się jakoś złożyło, że znowu a propos Krakowa. Jutro lista z Krakowa, a to był Robert Kasprzycki. Trzymaj się wiatru, kochana. Jeszcze kilka zaproszeń mamy dla Państwa do kina na film Czworo do pary, 6 października. Dla widzów z Warszawy w kinie Cinema City Sadyba. Komedia, która mówi o związkach w sposób zadziwiający. Sama jestem ciekawa. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Artur Rojek, czas, który pozostał z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Kwadrans do południa, 10 książek dla Państwa, kino krótkich filmów, 71335, za chwilę w wersji dźwiękowej, a my dziękujemy Anna Regulska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze Wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wabi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Fragment 14. Między drugą śluzą na Nogacie, Upsalą, idzie się rozmiękłą drogą przez nadrzeczne łęgi, pola, aby potem wejść na wąską szosę, szosę piątej kategorii. Szliśmy nią nękani mokrym śniegiem. Z prawej ciągnął się wzdłuż szlaku stary przeciwpowodziowy wał, dziurawy, to znaczy nieciągły. Także od dawna niepotrzebny od strony Nogatu ochraniała obszar Żuław pierwsza śluza na zerowym kilometrze rzeki. Z lewej mijaliśmy gospodarstwa, które wyglądały na zupełnie wyludnione. Czasem tylko szczeknął stamtąd pies lub zapiał kogut. Z tyłu, za gospodarstwami, spały pola. Wydawało się bezkresne. Szliśmy prędko, więc nie martwiłem. Zresztą jakoś trochę mniej tu wiało, pewnie wał odpychał łapska wiatru. Nadal rzadko jechał jakiś pojazd, jeśli już to traktor lub polonez z plastikową beczką w niezamkniętym bagażniku. Było szaro, ale fantastycznie. Jaka szkoda więc, że od północy nadleciały w naszą stronę pierwsze echa czegoś niepokojącego. Z każdą chwilą, z każdym krokiem wchodziliśmy w coraz gęstsze świństwo. Ono nie leżało pod nogami, tylko się wlewało w nasze uszy. Wybijało z furgonetki Żuk A11, parkującej przed klockowym domem z płaskim dachem. Żuk miał uchylone drzwi szoferki, mimo że padało i tak dalej. I to stamtąd wyciekały te pomyje. Obrzydliwa, mdląca breja, wymieszanych z sobą jak popadnie, elektrycznie napędzanych instrumentów i pyskliwych, plastikowych głosów panien, które skandowały. Tysiące razy, na okrągło, jak maszynki. Wszystko to w kopulacyjnym rytmie, opartym na basie, który wstrząsał posadami domów, obór, stodół i szałer. Pomiędzy kwikami kolejnych panienek ryczał z Żuka zapowiadacz. Groteskowo imitował tony dysk jockeyów, jakim się musiał zachłysnąć w młodości, kiedy nakręcił gałką w radioodbiorniku nastawionym na najgorszą anglosaską audionędzę. Chciało się wyć. Zawyłem. Odbiornik w szoferce nastawiony był na jedną z nowych, nadzwyczajnie popularnych stacji. Tych z ciągłą zadyszką, knajactwem, fajniactwem, histerią i spazmem. Kierowca pojazdu chciał zapewne uszczęśliwić ludzkość w okolicy domu i zagrody, więc zostawił radio rozdziawione na poziomie 120 decybeli. M doceniał jego dobrą wolę, niestety umierał. Czuł, że jeśli jeszcze przez minutę albo dłużej pozostanie w strefie radioaktywności, nie przeżyje. Koniec, amen. Zaczęliśmy biec jak ci, co uchodzili w trwodze przed zarazą, wojną albo głodem. Ścigaliśmy się z procesem zamierania i zaniku ważnych tkanek, głównie w mózgu i wątrobie. Uciekając przed pogromem, dotarliśmy w okolicę dość nieokreśloną, na rodzaj przedmieścia. Z lewej było jeszcze pole, za to z prawej zniknął wał i zamiast niego widzieliśmy lekko w dole umarłe na zimę ogródki działkowe. Na wysokiej skarpie za Nogatem wrosło zaś miasto, widoczne nieostro, bo rozmyte w chmurze śniegu, lecz za to słyszalne, mimo zachodniego wiatru. Tak więc wkraczaliśmy w nowy zamęt, z tym, że taki, który dało się wytrzymać, zwłaszcza na żuławskim brzegu rzeki. M nie musiał znowu zwiewać w obawie o życie. Minęliśmy skrzyżowanie z szosą zatłoczoną pojazdami. To był ważny szlak wschód-zachód. Wciskający się na most malborski, ten, na który próbowała nas skierować rozeźlona żona śluzowego. Most prowadził wprost do centrum. M nigdy tam nie był, więc przez chwilę zastanawiał się, czy by nie skręcić i nie przyjrzeć się miejskiemu życiu. Wszakże prędko zrezygnował z owej myśli. Nawykły do lasu, nie tęsknił za zgiełkiem. Po drugie, nie po to przeszliśmy przez Nogat po jazie, żeby teraz znowu wracać na prawy brzeg rzeki. Po trzecie, M czuł się spóźniony. Po czwartej, piątej, szóstej, siódmej... W Malborku nie było Moniki i Marty. W mieście, nawet jeśli to są jego peryferia, duże psy nie mogą chodzić bez kagańca i bez smyczy. No bo zaraz będą kary, straszne krzyki i afery. Mieliśmy swój sposób, stosowany wcześniej w lesie. Zachowywaliśmy dystans między nami. M udawał, że mnie nie zna, a ja udawałem, że nie idę wcale z nim. a tylko jestem takim sobie psem włóczęgą. Przy tym bardzo się starałem, by nie rzucać się nikomu w oczy. To nieźle działało, zwłaszcza, że nie szliśmy arteriami tłocznej, ludnej metropolii, lecz ulicą, raczej pustą, nad wysokim brzegiem rzeki, w spokojnej dzielnicy małych domów z ogrodami. Mówiąc szczerze, gadam o głupotach, o jakichś ogródkach działkowych i moście, szumie miasta i kagańcu, a tymczasem w owej chwili najważniejsze było jedno. Już ze sporej odległości za pasem nogatu M zobaczył gigantyczny zamek, klasztor rycerzy krzyżackich, niegdysiejszą rezydencję wielkich mistrzów. Nie zatrzymuj mnie, poprosił mój przyjaciel. Zamek nic nie odpowiadał. Jego siła grawitacji była absolutnie nieprzeparta. Przyciągała wzrok każdego, skupiała uwagę, wsysała do środka. M próbował zamknąć oczy, ale nawet wtedy czuł na drugim brzegu rzeki potężną obecność, jakby stada 2 milionów łosi. Ta obecność przebijała się przez mokry śnieg i lekki półmrok pochmurnego dnia u schyłku stycznia. Nie zatrzymuj mnie, M poprosił jeszcze raz, dobitnie. Znów nie było odpowiedzi. M zatrzymał się naprzeciw pary cylindrycznych baszt ze strzelnicami. Strzegły bram zwróconych w stronę wody. Niegdyś bramy przypuszczalnie wychodziły na drewniany most łączący Malbork z Żuławami i w ogóle z Okcydentem. Tak uważał mój przyjaciel, zapewne miał rację, bo potrafił czytać różne teksty, nie tylko pisane literami alfabetu. Za basztami biły w chmury ogromne budowle stolicy zakonu. W niektórych mieszkała klasztorna surowość, a inne otaczał pałacowo-dworski splendor. Na te mury można było gapić się i gapić, a i tak nie dało się ich objąć, zapamiętać ani połknąć. Na każdy z tych cudów można patrzeć aż do końca świata i wciąż być dopiero na początku postrzegania jego kształtu. Słyszałem to od M. Powtarzam. M miał we łbie straszny zamęt, aż zatęsknił do trafienia syderytem, który może by coś wytłumaczył, ofiarował nagłą jasność, zrozumienie tych kamieni. Ale nic nie naleciało z nieba. Padał tylko mokry śnieg, cokolwiek słabszy niż ten, który sypał w polach. U samych stóp twierdzy, chodnikiem wzdłuż rzeki przemykali z rzadka jacyś ludzie. Tacy mali jak szczelina między kciukiem, a dotykającym go już prawie palcem. M za bardzo im się nie przyglądał, skupiony na zamku. Mówię, nie przyglądał się przechodniom, jednak dwójkę z nich wyraźnie zauważył, zapewne dlatego, że oni jedyni nie dreptali w tę i we w tę, lecz stanęli nieruchomo pomiędzy basztami. Patrzyli na twierdzę, tak jak my na drugim brzegu, tyle że musieli zadrzeć głowy, jakby wystawiali się na dotyk śniegu. M zdawało się, że rozpoznaje mężczyznę w kapturze i kobietę w szarych chustach. Zrazu uznał, że to jest powidok taki jak po zaciśnięciu powiek, albo że to całkiem inni ludzie, choć nader podobni do dwojga, których ujrzał w Nowym Jarze, szczególnie kobieta. M próbował lepiej jej się przyjrzeć, jednak była zbyt daleko. Z tej odległej perspektywy uderzała tylko jej dziewczęca niemal kruchość. Tak bardzo wyraźne na tle potężnego zamku. Niezależnie od tego, kim była kobieta, która stała pod basztami, mieszkanką okolic, cyganką, turystką z Bałkanów, czy tylko mirażem, nieostrym obrazem w kinie pod sklepieniem czaszki, M widział w niej Miriam z Nazaretu i Zydlungów. Stała pod murami swego zamku. Uderzyło go, że to jej zamek, kiedy wypowiedział szeptem nazwy. Malbork, Marienburg, Gród Marii. Podobnie jak w setki i tysiące innych fortec, miast, kaplic i katedr, w aż tak wielu miejscach ziemi wpisano weń imię tej cichej, żydowskiej dziewczyny. Chyba była tym zdumiona, nie umiała tego pojąć. M odniósł wrażenie, że ta masa cegieł ją przygniata i miażdży jej kości. Najcięższe w tych murach wydawały się wtopione w nie obrazy, wyrośnięte tam głosy, ta cała splątana opowieść o nędzy i glorii śmiertelnych, którzy wznieśli zamek nad zamkami, na chwałę patronki, a zarazem na świadectwo ich własnej potęgi i władzy. To była opowieść o mnichach, którzy podbijali kraj nad Dolną Wisłą, zdobywali leśne prusy, polując na ludzi, jak poluje się na dziki, wprowadzali swój porządek w całkowicie obcym uniwersum, wznosili warowne klasztory, żeby strzegły ich przed wrogim światem, bo słowo jest słowem, obietnica obietnicą, ale trzeba mieć zapasy srebra, pszenicy i broni. Budowali ludwisarnie, mosty, młyny i karwany, kochali zwycięstwa, dostatek i konie, miłosierni i okrutni. Mieli w sercach litość i mieli nienawiść. Modlili się długo

Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 2 października, minęła 12. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez 7 lat znęcali się nad 12 dzieci. Teraz małżeństwu zradawca małego grozi 5 lat więzienia. Przed Elżbietą Bieńkowską, polską kandydatką na unijną komisarz, dziś przesłuchanie. Doświadczenie, na przykład rządowe czy parlamentarne, bardzo się liczy. Według ONZ dżihadystów z Państwa Islamskiego można oskarżyć o zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości. Przez 7 lat mieli znęcać się nad 12 dzieci, którymi opiekowali się jako rodzina zastępcza. Jest akt oskarżenia przeciwko małżeństwu zradawca małego. Lubelska prokuratura skierowała go już do sądu. 37-letnia Małgorzata P. i jej mąż 41-letni Witold P. odpowiedzą za znęcanie się fizyczne i psychiczne. Grozi im do 5 lat więzienia. Dzieci były bite, mówi rzeczniczka prokuratury Beata Syk-Jankowska. Szarpane, popychane, stosowano względem nich kary w postaci zamykania w pomieszczeniu, jak również zakazy przemieszczania się po domu, w tym korzystania z toalety bez zezwolenia. Były wyzywane, jak również nie były im zapewniane odpowiednie warunki bytowe poprzez ograniczanie jedzenia. Dzieci miały też ograniczony dostęp do kąpieli i zabawek, wylicza prokurator. Czy innych przedmiotów codziennego użytku. Dzieci wedle ustaleń prokuratury były również wykorzystywane do pracy w gospodarstwie rolnym. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Czworo dzieci to obecnie osoby pełnoletnie, a pozostali są w wieku od 8 do 16 lat. Od października 2013 roku w domu małżeństwa P nie przebywa już żadne dziecko w ramach rodziny zastępczej. Rozpoczyna się za 1,5 godziny i potrwa około 3. Przesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej, polskiej kandydatki na stanowisko komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw. Była wicepremier stanie przed kierowaną przez Jerzego Buzka Komisją Przemysłu, Badań i Energii. Przesłuchania są po to, by sprawdzić, czy kandydat jest dobrze przygotowany do nowej funkcji, mówi były szef Europarlamentu. Doświadczenie, na przykład rządowe czy parlamentarne, bardzo się liczy i z tego są kandydaci przepytywani, ale dodatkowo jeszcze bardzo ważne, czy się zna na tej dziedzinie, którą mu powierzono na następne 5 lat. Najważniejszym zadaniem dla nowej komisarz będzie wprowadzenie ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, uważa Jerzy Buzek. Tydzień temu zakończył się Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europejski u nas w Katowicach. Dokładnie o tym mówiliśmy. To był najważniejszy wniosek. Dobrze, że to się pokrywa z tym, co leży w kompetencjach i w zadaniach nowej pani komisarz. Elżbieta Bieńkowska przed dzisiejszym przesłuchaniem odpowiadała już na pisemne pytania. Dziś może ich usłyszeć 45. W głównej roli polskie konie. Przesłanie stop zabijaniu tych zwierząt na mięso. Kilkuminutowy film jest elementem specjalnej kampanii, która ruszyła we Włoszech. Pokazuje drogę polskich koni do rzeźni na południu Italii. Co roku trafia tam ponad 50 tysięcy tych zwierząt. 60% z nich pochodzi z importu, większość z naszego kraju. Film zatytułowany Podróż w jedną stronę jest dla ludzi o mocnych nerwach, uprzedza Stowarzyszenie SR Animali. Pokazuje zakup koni na polskim targu, a następnie ich przewóz na granicę słoweńsko-włoską, gdzie poddawane są kontroli weterynarzy. Po 24-godzinnym postoju konie ruszają do rzeźni w regionie Apulia. Tam uśmiercane są strzałem w głowę, odzierane ze skóry i ćwiartowane. Film kończy apel: pomóż nam zatrzymać to wszystko. Adresowany jest przede wszystkim do konsumentów koniny, którzy, jak uważają działacze stowarzyszenia, nie wiedzą na ogół, co zwierzęta przeżywają, zanim ich mięso trafi na stół. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Masowe egzekucje oraz sprzedaż kobiet i dziewcząt jako seksualnych niewolnic. Oto ONZ oskarża Państwo Islamskie w Syrii i Iraku. Z raportu opartego na kilkuset wywiadach z uchodźcami z terenów kontrolowanych przez dżihadystów wynika, że łamią oni praktycznie wszystkie prawa człowieka. Według ONZ można by ich oskarżyć o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Tymczasem parlament Danii zatwierdził wysłanie 7 myśliwców F-16 do wsparcia międzynarodowej koalicji, która prowadzi naloty na pozycje dżihadystów. Samoloty nie będą uczestniczyły w atakach na cele w Syrii, a jedynie w Iraku. Rosyjska gospodarka jest w trudnej sytuacji, przyznał to rosyjski minister rozwoju gospodarczego. Podczas forum ekonomicznego w Moskwie Aleksiej Ulyukajew utłumaczył, że to efekt problemów strukturalnych.